życie. W Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Ja jeszcze teraz chciałbym Państwu powiedzieć coś a propos świąt, może z innej strony. No, życzenia. Spływają życzenia. Dziękuję bardzo Pani Janino. Też dziękuję za piękną opowieść o pisance. Może jeszcze zdążę ją przeczytać. Ale pomyślałem o marzeniach. Że to jest taki moment, kiedy być może jakoś ożywają marzenia. Być może mamy, jak to się mówi tym okropnym językiem, mamy przestrzeń. No niechże będzie. Mamy przestrzeń. No, ona się jakoś ożywia, że może to jest taki czas. I ja pomyślałem i taką zaraz piosenkę Państwu zaprezentuję, dość być może ekscentryczną w tym zestawie, ale ona ciągle jakoś siedzi mi w głowie i pomyślałem, że ona byłaby na miejscu. To jest taka piosenka country, ale uwaga, zaraz o niej powiem. Nie, dobra, najpierw ją zagrajmy, a ja potem o niej powiem. Bardzo proszę. We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't take our trips on LSD. We don't burn our draft cards down on Main Street. 'Cause we like living right and being free. We don't make a party out of loving, but we like holding hands and pitching woo. We don't let our hair grow long and shaggy like the hippies out in San Francisco do. And I'm proud to be an Okie from Muskogee, a place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse, and white lightning's still the biggest thrill of all. Leather boots are still in style for manly footwear. Beads and Roman sandals won't be seen. And football's still the roughest thing on campus. And the kids here still respect the college dean. And I'm proud to be an Okie from Muskogee, a place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse. White lightning's still the biggest thrill of all. And white lightning's still the biggest thrill of all. In Muskogee, Oklahoma, USA. No, piosenka siedzi mi w głowie. Niemcy mówią Ohrwurm, o czymś takim, taki robak w uchu. Rzeczywiście się zalęgła. To jest Merle Haggard, wielki artysta country, Amerykanin. Oczywiście. I to jest jedna z najsławniejszych piosenek Okie from Muskogee. I ona tutaj dosyć może jest dziwna, ekscentryczna, prawda, w zestawie wielkanocnym. Ale pomyślałem o marzeniu właśnie. To jest takie marzenie. No, nie bez powodu nam się do mnie przykleiła. Okie to znaczy mieszkaniec stanu Oklahoma. Muskogee to jest takie miasteczko, to miasto, 38 tysięcy mieszkańców, sprawdziłem w Wikipedii. Najpierw myślałem, że nie istnieje, że on sobie wymyślił to miasto, ale jest takie miasto. No i to jest jakaś amerykańska prowincja głęboka, 38 tysięcy mieszkańców, Oklahoma, daleko od Nowego Jorku i Los Angeles i tak dalej, i tak dalej. I zaczyna się ta piosenka od słów: nie palimy tutaj marihuany w Muskogee. I inne historie takie, które na przykład robią hipisi w San Francisco. Nie mamy takich włosów potarganych, nie chodzimy w sandałach, ani nie mamy takich paciorków i tak dalej. 69 rok jest, czyli sam środek kontrkultury, tej rewolucji amerykańskiej, takie sprawy. No i Merle Haggard śpiewa taką piosenkę. No i się nie wiadomo, czy on tak kpicz o drogę pyta, czy to tak naprawdę, czy się wygłupia, ale to inna sprawa. No potraktujmy to poważnie. Duma z tego, że jest się mieszkańcem miasteczka Muskogee, w dalekiej, gdzieś tam na dalekiej prowincji amerykańskiej. Oki from Muskogee. Ale chciałbym opowiedzieć, żeby było do pary, bo jest takie, mogą Państwo to sobie znaleźć na YouTubie na przykład, jest takie nagranie, kiedy widzimy koncert. Koncert w wykonaniu grupy Beach Boys. No i akurat oni noszą sandały, mają długie włosy potargane, paciorki, pewnie palą marihuanę i tak dalej, i tak dalej. I to jest koncert ogromny. Oni byli wtedy na topie i pełno ludzi i nie wiem, który to z tych panów zapowiadam. Napisał ją taki człowiek, nazywa się Merle Haggard. Może znacie refren, pośpiewajcie z nami. I zaczynają śpiewać tę piosenkę o czymś, co jest jakby przeciwko nim, no, że oni właśnie wszystko robią to, co w tym Muskogee się nie robi. Palą trawę, ubierają się zupełnie inaczej niż tamci. No kompletnie inny świat. I to jest bardzo ładna wersja, równie fajna jak ta. Ale najfantastyczniejsze w tym wszystkim jest to, i to jest właśnie to moje marzenie. Może kiedyś się spełni, kto wie. Że oni to śpiewają jako fajną piosenkę. Tam nie ma żadnej kpiny z tych mieszkańców tego Muskogee. Nie masz tam jakiejś złości w tym, jakiejś złośliwości, jakiejś jadowitości, jakiejś ironii, że my tu lepsi, a wy gorsi, że my się naśmiewamy z was. Nie. Po prostu fajna piosenka i my to śpiewamy. Niesamowite. Są dwa światy, dwa światy są obok siebie i jakoś potrafią ze sobą istnieć bez złości, bez agresji i tak dalej, jakoś dostrzegać się nawet potrafią. Są te same piosenki, ale coś innego znaczą dla jednych i dla drugich. No ale, przepraszam, to tak się rękoma wywijam, że to właśnie Państwo słyszą efekty, to jest mój notes, że no, oni po prostu jakoś tak ze sobą potrafią. No i teraz chyba już nie potrafią w Ameryce, nie wiem jak to tam jest, no wygląda na to, że nie. W Polsce my też jakoś tak nie za bardzo. Czasami się nawet nie dostrzegamy tych swoich światów, albo mamy jakieś poczucie wyższości jedni nad drugimi, no i tak to jest. Ale może, moje marzenie jest takie, że może będzie inaczej. Darek Pieruk mi kiedyś opowiedział taką rzecz, że w stanie wojennym widział dworzec kolejowy, gdzieś tam przejeżdżał i nie wiem, czy ja dobrze, Darku, to powtarzam. I na tym dworcu był napis jedność zespala. Totalny absurd, że myślimy o jakiejś jedności fikcyjnej, która zespala. No nie zespoli, ale chodzi o to raczej, tak mi się wydaje, żeby no, szanować swoje odmienności, no i tak jakoś dostrzegać siebie w ogóle, bez wyższości, bez zarozumiałości, bez mądrzenia się i tak dalej, i tak dalej. Po prostu fajna piosenka o jakichś ludziach, którzy robią inaczej niż my. Cudowne. To jakby Państwo mieli ochotę, to poszukajcie sobie na YouTubie. Beach Boys śpiewają piosenkę Oki from Muskogee. Genialnie zupełnie. Chociaż zupełnie inaczej niż Merle Haggard i to co innego. Dla nich znaczy, no ale co z tego? Jedność nas nie zespoli, ale może nas zespolić ze sobą szacunek i dostrzeganie siebie po prostu. No to ja właśnie teraz opowiedziałem o marzeniu wielkanocnym. Nie wiem, czy jest takie zjawisko jakoś... No mam takie marzenie, nie wiem, czy wielkanocne, czy jakiekolwiek inne. Teraz jest trochę więcej czasu, może więcej przestrzeni, jak to się mówi, na takie rzeczy, żeby popatrzeć w niebo, żeby poczytać wiersze, żeby posłuchać jakiejś pięknej muzyki, żeby zwolnić. No to jest jeszcze kolejny wątek. Anna Maria Jopek śpiewała w tym duchu taką piosenkę znaną. No to może w tę stronę jeszcze spróbujmy. Życzenia, bardzo proszę. Marzenia, może. I może też takie opowieści o tym, jak próbujecie, jak wam się udaje, czy wam się udaje, czy państwu się udaje jakoś zwolnić, jakoś, żeby nie wysiąść. Ja wysiadam, prawda? Żeby to było jakoś inaczej. Może, no jest okazja. No to może w tę stronę. Ja zapraszam Państwa. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To może teraz kapela ze wsi Warszawa. To trochę będzie, no powiedzmy, jakieś nawiązanie do country. Jeszcze bassa Łyki. Taka piosenka, bardzo ją lubię. Siwa Zezulejko. Posłuchaj. We'll be right back. Bardzo lubię tę piosenkę, nie wiem jak państwo. No i taka piękna opowieść teraz. Właśnie myślę, że to też jest o marzeniu opowieść. Trochę inna. Noż bardziej taka okołoświąteczna. Nie taka tam z okolic z Oklahomy. Tylko nasza. Z okolic Zgorzelca, pani Janina. Jest. To jest opowieść o jajku. Takim, no, zwykłym jajku, które ma zostać pisanką. No i to już te pisanki w ogóle, no trochę streszczam początek. No i te jajka stawały się pisanką, a to jajko nieozdobione marzy o tym, żeby to być tą najpiękniejszą, ale na razie nic się nie dzieje. No i czuję frustrację. No i teraz już będę czytał. Jedne te pisanki miały misternie malowane kwiaty, inne geometryczne wzory. Niektóre były barwione naturalnymi barwnikami w cebuli, w burakach, w szpinaku. W burakach? Ja nie wiedziałem, że tak się robi. No dobrze, to się dowiedziałem. Pisanka patrzyła na nie z zachwytem, ale i nutą zazdrości. Wciąż leżała biała, nieozdobiona. Czuła się, czy prepisanka jakby, tak? Czuła się pomijana, niepotrzebna, jakby zapomniana w chaosie świątecznych przygotowań. No i w końcu pojawiło się dziecko. Ręce dziecka ostrożnie wzięły ją z pudełka. Zamiast pędzla, brokatu czy barwników użyto tylko czarnego cienkopisu. Powstały proste kreski, słońce, uśmiechnięte twarze, serce, króliczek. Rysunki naiwne, ale pełne ciepła. I pisanka poczuła, że miło, mimo braku przepychu niesie coś innego, uczucie. Wielkanoc trafiła na stół pośród błyszczących i zdobnych pisanek. Ale nikt nie przeszedł obok niej obojętnie. Goście uśmiechali się, widząc prostotę dziecięcych rysunków. Niektórzy się wzruszali, wspominając własne święta z dzieciństwa. Pisanka zrozumiała, że choć nie była najbardziej efektowna, to niosła ze sobą prawdę i radość, a to było cenniejsze niż złoto i brokat. Czasem prostota i szczerość mają większą wartość niż najpiękniejsze ozdoby. Prawdziwe piękno rodzi się z serca, a nie z potrzeby bycia podziwianym. Pani Janino, pozdrawiam najserdeczniej, świątecznie i w ogóle, z całego serca. To jest taka opowieść w duchu Andersena, prawda? No coś w rodzaju marzenia być może, no nie wiem, ktoś jest, które bywa, że się spełnia. No dobrze, to ja zapraszam Państwa, a teraz zagrajmy. Natalia Kukulska taką piękną płytę nagrała z wersjami utworów Chopina w różnych aranżacjach, czasami bardzo misternych, z tekstami, zrobiła z tego piosenki. No jedna z nich będzie teraz. Jest z wyjątkiem nas. To jest wersja Etiudy Edur z opusu 10, chyba z tego pierwszego opusu. No to bardzo proszę, Natalia Kukulska. Z przesłaniem. snący sad tak krótko trwa. Kolibra pieśń dolewa życia i wybrzmiewa w nas. To nie czas żałować wiśni, dawno by i tak przekwitły. Jest tysiące spraw pilniejszych. Ja mam jeszcze takie życzenia, no, żebyśmy postarali się być po tej stronie, a nie po tamtej. To znaczy po tej stronie ludzi, którzy jednak biorą na poważnie istnienie róż, nawet kiedy płoną lasy. To taka, opowiadałem Państwu kiedyś, ale ta historia jest taka bardzo jakoś dla mnie ważna, przejmująca. O Korczaku, który już był w getcie i przesłał swojej wydawczyni kwiaty. To chyba był bez, z takim bilecikiem, że jak płoną lasy, nie należy zapominać o różach. No, prawda. Uważam, że to jest bardzo głębokie i piękne. No to życzenia, marzenia. A może po prostu powiedzcie Państwo, co u Was słychać? Co robicie w święta? Jak to będzie? Jak to będzie? To ja zapraszam. 2 2 7 3. Może jeszcze zdążymy porozmawiać. A teraz będzie świąteczna piosenka grupy Marillion Easter. Of the mist was on the field, the gray and the green together. The noise of a distant farm machine, up top the first light came. A tattered necklace of hedge and trees on the southern side. Easter, Easter, W czasie świąt wiemy gniazdo w najwspanialszym miejscu na ziemi. To najwspanialsze miejsce, to nie wiem gdzie jest. Może to Gruzja, bo to Stefan wysłał takie piękne też zdjęcie. No tutaj są taka trójeczka uśmiechniętych ludzi na tle gór i morza, ale też wysłał takie zdjęcie, gdzie kwitną drzewa cytrusowe. No to może to jest to miejsce, nie wiem. No w każdym razie dziękuję za uśmiech i za te piękne zdjęcia i życzenia. No i jeszcze dziękuję też panu Mariuszowi za życzenia i piękną kartkę świąteczną. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Świąteczną kartkę z serdecznymi życzeniami odrodzenia niczym Feniks nam przysyła. I to jest ten Feniks, naprawdę piękny. No, gdzie ten Feniks jest? Tak, to już państwu wysyłam telepatycznie Feniksa od pana Mariusza. Wysyłam telepatycznie Feniksa od pana Mariusza i te życzenia. No i jeszcze teraz wysyłam odrobinę ukojenia w postaci tej oto muzyki. To najpiękniejsze miejsce, to już państwu mówię, to jest grecka wyspa Kefalonia. No rzeczywiście zjawiskowe zdjęcia. Dziękuję, panie Stefanie. Proszę pozdrowić swoje ukochane kobiety. I jeszcze, no dobrze, teraz taki piękny mail pani Małgorzaty. Chciałam zauważyć, że moim zdaniem zajączek wielkanocny zdecydowanie nie był i nie jest rekwizytem, jak nazwał go któryś ze słuchaczy. Ma pan Paweł. Dla mnie był zwierzątkiem, które w dzieciństwie przynosiło mi mnóstwo radości. Nie wiem, czy pani słuchacze słyszeli o tej tradycji. Pewnie, że słyszeli. To gniazdko, które się przygotowywało, a potem znajdowało się w nim różne fajne rzeczy. Więc chciałabym życzyć słuchaczom, by każdy znalazł w tym metaforycznym gniazdku to, czego sobie najbardziej życzy. Po co cokolwiek komuś narzucać? No i jeszcze odniesienie do piosenki Grechuty. Jest tam taka fraza, przez ciebie płynie niepokój. No to życzyłabym sobie, żeby przepłynął i choć na chwilę dał mi spokój. Oj tak, to jeszcze chciałbym właśnie, chciałem powiedzieć mniej więcej coś podobnego w tym duchu, bo a propos tego niepokoju i przepływającego, rozmawialiśmy jakiś czas temu o czymś, co się nazywa smog psychiczny. To są te takie myśli, które nam produkuje umysł i nas zatruwa. I święta jest taki, są świetnym momentem, żeby przez, na chwilę chociaż no, wyjść z tego strumienia tych myśli zatruwających, z tego smogu się jakoś wynurzyć. A jeszcze może to Państwa zainteresuje. Ja znalazłem ciekawą bardzo definicję mądrości. Znaczy to nie jest definicja, tylko to są jej aspekty, takie punkty. I to bardzo ciekawe jest zestawienie. No, nie będę wszystkiego wyczytywał, ale na przykład jest tam taka rzecz. Jednym z elementów, z aspektów mądrości jest to, żeby umieć, no to jest po angielsku napisane, ja to spróbuję jakoś tłumaczyć, być może się jakoś tu poplączę, proszę się, może to będzie niezdarne. Umiejętność wyjścia z tego strumienia myśli. To na przykład, to jest coś takiego, taka cecha. Albo na przykład możliwość odłączenia się od takich automatycznych reakcji, odpowiedzi automatycznych. Zamiast refleksji to te reakcje, o to chodzi. Albo na przykład, o to jest jeszcze taka jedna z tych cech, która w tym duchu jest. Jest ich więcej, ale tak jak mówię, to długo by czytać. Ale jeszcze coś na temat. To jest taka umiejętność obserwacji z chwili na chwilę, taka, która się w ten sposób toczy, ta obserwacja. I dosłownie tu jest napisane błazeństw naszego umysłu. I to, proszę bardzo, mądrzy ludzie piszą o mądrości takie rzeczy. Aha, jeszcze jedno to przeczytam. Umiejętność dostrzeżenia tego, jak nasz umysł tworzy cierpienie. Nieźle, co? Czyli rozmawiamy tutaj, no mówimy tutaj o tym smogu psychicznym. No niechże tak będzie. Niechże tak będzie, że to jest właśnie w tę stronę. Jest możliwość, żeby się odtruć trochę, dokonać detoksu. Spokojne życie. To w tym duchu by było coś. I to jest tytuł piosenki Henryka Miśkiewicza z tekstem Wojciecha Młynarskiego. Mam tę piosenkę dla Państwa, mamy ją. I ona jest w Radzie Gwiazdorskiej. Wielkiej. Dorota Miśkiewicz śpiewa, Dominik Wania gra na fortepianie, on zaczyna takim pięknym intrem, solem, solówką. Potem jeszcze się włącza i to są cudowne solówki jeszcze Henryka Miśkiewicza i Atom String Quartet do tego. Więc wielcy artyści. Wszystko w jednej piosence. No dosyć długiej, ale jednak jednej. Spokojne życie. Spokojne życie. No to właśnie z takimi życzeniami dla Państwa i dla siebie też. Szczęśliwy ten, który je ma. Wciąż terminy ważne gonią, telefony dzwonią, dzwonią. Rendezvous, interview i co tchu, ile tchu umyka. Spokojne życie, prywatne życie. A tu mój kostium beż, wściekski flesz, on grał wzdłuż i wszędzie. Wszędzie rzekują mnie oczy złe, gdzieś to żyła, gdzie? Mam serce me, przestań drżeć. Czas prywatne życie mieć, czas życie już dać na luz, by w nim pójść na plus. Więc chodź po kostium bęcz, ścieżki plęcz, ograw wzdłuż i wszędź. Choć mują mnie oczy złe, gdzieś to żyła, gdzie? A w serce me przestań drżeć. Czas prywatne życie mieć, czas życie już dać na luz. Kostium bęcz, chcipski plęcz, obrał wzdłuż i wszędź. Choć kłują mnie oczy złe, gdzieś tu szyła, gdzie? Serce me przestań drżeć, czas prywatne życie mieć, czas życie już dać nam luz, by w nim wyjść na plus. Włączam się do burzy oklasków i chciałbym Państwu coś przeczytać, co właściwie nie jest o świętach, ale zaraz spróbuję to połączyć. Dostałem mail od mojej studentki, pani Darii. Szanowni, kilka fragmentów mego świata, tak napisała. Szanowny panie redaktorze, chciałabym podzielić się z panem linkiem do moich tekstów prozatorskich oraz wierszy. Pisanie to jest moja droga do zrozumienia świata i ludzi, sposób, by dotrzeć do serc i umysłów innych. Słowo ma niezwykłą moc. Potrafi przenikać serca, wyzwalać emocje, które zmieniają naszą rzeczywistość. No i tu są te teksty, których jeszcze nie zdążyłem przeczytać. Ale a propos tych słów, które mają moc, no jeżeli są z serca wypowiadane, to chciałbym je skierować do pana Mariusza. To ten pan Mariusz, który podzielił się z tym swoim pięknymi życzeniami, tym pięknym obrazkiem z Feniksem. I pisze tak. Dziękuję za przekazanie. Nie próbuję dzwonić, gdyż by mi drżał głos, ponieważ moja siostra leży w szpitalu onkologicznym. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. To ja też pana pozdrawiam najserdeczniej. Proszę siostrę uściskać, ucałować, życzyć jej zdrowia. Tak jak pan napisał, wysyłając tę kartkę, świąteczną kartkę z serdecznymi życzeniami odrodzenia niczym Feniks. No to właśnie tego życzę. Tutaj te życzenia nabierają szczególnej mocy w kontekście tego, co pan napisał o swojej siostrze. Jeszcze raz zdrowia, zdrowia, zdrowia. Leszek Możdżer. Thank you. To może jeszcze kilka słów od pana Antoniego ze Szczebrzeszyna. Pisze tak pięknie bardzo. Wielkanoc to jest moment, w którym wszystko w nas staje się prostsze, czystsze, pełne wrażliwości na to, co naprawdę ważne. Czas, by na chwilę zatrzymać się, spojrzeć na otaczający nas świat i dostrzec piękno w małych rzeczach. Na chwilę wstrzymać oddech, poczuć zapach wiosny, dostrzec kwitnące kwiaty i usłyszeć śpiew ptaków. Niech ten czas przyniesie spokój duszy i poczucie spełnienia. Niech w sercu zakwitnie nadzieja, a każdy krok będzie pełen pewności, że każdy trud ma sens, a każda chwila ma swoje znaczenie. W te święta, pełne symboli, niech w sercu rozkwitnie prawdziwa radość z tego, co się już osiągnęło, ale też z tego, co dopiero przed nami. Wszystkiego najlepszego, pełnego ciepła, zdrowia, miłości, spokoju. Niech każdy dzień po Wielkanocy będzie krokiem w stronę lepszego, jaśniejszego jutra. Z uszanowaniem, pan Antoni nas pozdrawia. No nie mógłbym piękniejszych życzeń wymyślić, stworzyć. Bardzo dziękuję, że pan to zrobił w moim imieniu. Bardzo serdecznie państwa pozdrawiam. Miejcie dobre święta, cokolwiek to dla was znaczy. Jak pani Małgorzata napisała o tym gniazdku i tym zajączku. To gniazdko, które się przygotowywało, a potem znajdowało się w nim różne fajne rzeczy. Więc chciałabym życzyć słuchaczom, by każdy znalazł to w tym metaforycznym gniazdku to, co czego sobie najbardziej życzy. Po co cokolwiek komuś narzucać? No prawda. Właśnie. Piękne życzenia. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani Grażynie Oszkowskiej. Wszystkiego dobrego pani Grażyno. Dobrych świąt. Darku. Darek Pieruch. Wszystkiego dobrego. I trzymajcie się zdrowo. I do usłyszenia po świętach. Michał Żołądkowski się z państwem spotka już za parę minut. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Thank you. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. To się wydarzyło 100 milionów lat temu mniej więcej. I trwa do dziś, a wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Psy szczekały, kiedy słyszały heavy metal. Cichły i wyglądały na odprężone przy muzyce klasycznej. Klasycznie, to znaczy...